Natasha Gibbs. Polarisatie is al jaren een groot maatschappelijke klacht. De ideële reclamestichting Sieren probeerde dat bespreekbaar te maken met een campagne. Heb je vast wel eens voorbij horen komen hier op deze zender. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Zo'n slogan. Nou, de campagne is inmiddels ten einde. Wat heeft hij losgemaakt? Dat hoor je zo meteen in de Nieuws-BV. Maar eerst, er gaat vaker overdag gewerkt worden aan het spoor. Dat in het NOS-journaal met Dorot Megens. Treinreizigers gaan meer last krijgen van werkzaamheden aan het spoor, zo waarschuwt ProRail. Er is zoveel werk te doen dat dat niet alleen meer kan op rustige momenten, zoals 's nachts of in het weekend. Zo moeten veel spoordijken worden verstevigd en er moeten meer seinen worden geplaatst. Koen van Kranenburg van ProRail. We hebben 7000 kilometer spoor in Nederland en dat moeten we allemaal netjes houden. En ja, dat is een hele grote puzzel. Waarom wordt het komende jaren zo druk? Dat is enerzijds omdat we heel erg veel spoor nu ook echt moeten gaan vervangen. Dat is het onderhoud. Maar daarnaast ook werk om te zorgen dat er meer capaciteit op het spoor komt. We proberen altijd in reizigersluwe periodes, zoals we dat noemen, als mensen op vakantie zijn of als ze lekker weekend vieren of in de nachten, werk te doen. Alleen de hoeveelheid werk neemt zo gigantisch toe in een paar jaar tijd, zo al met 40%. 40%. Dat is gigantisch veel werk. En we hebben in Nederland, ook in de spoorsector, personeelstekorten. Dus de mensen om dit te doen zijn beperkt. Het enige wat je dan kan doen is gaan draaien aan de knop van wanneer laat je mensen werken. En dat is wat we gaan doen. En daarom gaan we op werkdagen, overdag, aan het werk buiten vakanties. Dus veel reizigers met de bus het komend jaar? Nou, volgend jaar 2024 gaan we in Friesland rondom Leeuwarden heel veel werk overdag doen. Dat zal in juni en begin van juli plaatsvinden. De jaren daarna zal dat alleen maar toenemen, wordt het meer. Is uw doel niet om de overlast voor de reiziger maximaal te beperken? Ja, absoluut. Je wil zo min mogelijk reizigers teleurstellen. Maar het kan niet wachten omdat er letterlijk geen tijd meer is in te plannen in die periodes dat er minder reizigers last hebben. Dan zou ik zeggen, stel wat uit, doe niet alles tegelijk. Heel veel werk kan niet uitgesteld worden, want uiteindelijk wil je storingen en onveilige situaties voorkomen. Een verslag was dat van Matthijs van der Wiel. Het demissionaire kabinet is toch niet van plan om mensen met een laag inkomen nog een keer de energietoeslag van €1300 uit te keren. Dat melden ingewijden in Den Haag. Maatregel was bedoeld om te voorkomen dat meer mensen in armoede terechtkomen. En ook de zorgtoeslag wordt niet verhoogd. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Wilma, waarom gaan die twee maatregelen toch niet door? Nou, officieel hebben we dat het kabinet nog niet horen zeggen, maar wat bij dat besluit over die energietoeslag waarschijnlijk wel een rol heeft gespeeld, is dat het een heel ingewikkelde regeling was. Dat ging om €1300 energietoeslag voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. En gemeenten moesten die regeling uitvoeren. Die moesten ervoor zorgen dat dat geld bij de goede mensen terecht zou komen. En dat was een heel ingewikkelde opdracht voor de gemeente. Bovendien, veel mensen die recht hebben op die toeslag over 2023, die krijgen hem pas de komende winter. De VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, die wilde er liever vanaf. Die zei, regel dat nou in de toeslagen, die extra ondersteuning. En dan hebben we het over de toeslagen, de zorgtoeslag. Daarvan zegt het Rijk altijd dat hij niet alleen gaat naar mensen met de allerlaagste inkomens, maar ook met naar de wat rijkere mensen. En het kabinet wil zuinig zijn, want het geld is op. En dan worden maatregelen die eigenlijk te veel mensen helpen al snel geschrapt. Ja, dus geen energietoeslag, geen zorgtoeslag. Maar wat komt er dan wel? Ja, het Centraal Planbureau heeft voorspeld dat er zonder maatregelen bijna 1 miljoen mensen in armoede zullen zitten volgend jaar. En daarvan zeggen alle politieke partijen dat ze dat echt per se willen voorkomen. Mensen met een laag inkomen die hun energierekening echt niet kunnen betalen, die kunnen waarschijnlijk volgend jaar een beroep doen op een speciaal noodfonds dat daarvoor is bestemd. En een verhoging van de huurtoeslag en het kindgebonden budget, die worden niet ontkend. Dus het zou kunnen dat die twee maatregelen wel in de begroting zitten. En dat weten we eigenlijk pas zeker op Prinsjesdag. Ja, want gisteren was het verhaal nog anders, hè? Toen was het energietoeslag wordt verlengd en de huur- en zorgtoeslag die gaan omhoog. Maar een dag later en het zit weer helemaal anders. Ja, hoe dat dan gaat inderdaad. Gisterochtend vergaderde het kabinet ook over die begroting. En als zo'n vergadering is afgelopen, dan gaan alle journalisten bellen met die beroemde Haagse ingewijden die jij ook net aanhaalde. Ja. En die willen soms best iets vertellen. En als je dan van meerdere partijen hetzelfde hoort, dan meld je dat. Dat was dus gistermiddag. Dat was het verhaal over €2 miljard om de stijging van de armoede te voorkomen. Waarbij het lastige altijd is dat die bronnen je alleen vertellen wat ze willen dat je weet. En dat het hele verhaal en ook alle stukken waar je ook de vervelende dingen in kan lezen, dat pas op tafel ligt op Prinsjesdag. Wat ook nog een rol kan hebben gespeeld, is dat gisteravond, dus nadat al dat nieuws naar buiten kwam, dat gisteravond een deel van het kabinet opnieuw heeft vergaderd. En het kan ook heel goed zijn dat de plannen toen weer anders zijn geworden. Okay. Dus voorzichtig met ingewijden, Wilma. Zo is het. Dankjewel. De brand in Johannesburg heeft tot nu toe aan zeker 73 mensen het leven gekost. Onder wie 7 kinderen en ook zijn er ruim 50 gewonden. Verwacht wordt dat het aantal doden nog verder oploopt. Zeker 41 Tweede Kamerleden worden beveiligd vanwege bedreigingen. Dat heeft tv-programma Zembla uitgezocht. En ook hebben alle fractievoorzitters een noodknop, een alarminstallatie of een anti-inbraakdeur in huis. In de VS is Idalia, tot gisteren een orkaan, afgezwakt tot een tropische storm. Er zijn nu nog windsnelheden van zo'n 110 km per uur. In Florida en Georgia zitten nog zo'n 460.000 mensen zonder stroom en daar zijn veel gebouwen beschadigd. Moskou is opnieuw aangevallen met drones. Tientallen vluchten van en naar de 3 luchthavens van de Russische hoofdstad hebben daardoor vertraging opgelopen. Ten zuidoosten van Moskou zou zeker 1 drone zijn neergehaald. Daarbij zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Het NOS-journaal. Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over foute en misleidende informatie op sociale media. Dan gaat het volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau vooral over misinformatie, maar ook over vervelende omgangsvormen zoals bedreigingen en beledigingen. Mensen zijn vooral bezorgd dat anderen worden beïnvloed door nepinformatie of dat nepnieuws tot polarisatie leidt. Want 3/4 van de ondervraagden denkt zelf onjuiste informatie wel te kunnen herkennen. Dan verdrietig nieuws. Oud-voetballer Jan Jongbloed is overleden. Hij was keeper van het Nederlands elftal in de verloren WK-finales van 1974 en 1978. Jongbloed keek met veel trots terug op het behalen van die finales. Ik vond het jammer dat we het niet geworden zijn, maar het 2 keer bereiken van een finale. Ik vind dat een aardige prestatie. Ik bedoel, er is geen keeper in Nederland die dat kan zeggen. En ik kan dat wel zeggen. Ja. En ik ben dan wel zo ongelooflijk arrogant dat ik zeg van dat komt omdat ik erin heb gestaan. Daarna hebben ze het nooit meer bereikt, omdat die keepers gewoon niet goed genoeg waren. Nou. Jongbloed keept voor onder meer FC Amsterdam, Roda JC en Go Ahead Eagles. Hij stond bekend om zijn gedurfde speelstijl. Hij kwam vaak buiten het strafschopgebied en keepte soms met blote handen. Jongbloed bleef ook na zijn afscheid actief in de voetballerij. 12 jaar lang werkte hij in diverse functies bij Vitesse. In 2010 eindigde een mooie voetballoopbaan. Ik heb zeker bij de clubs waar ik gewerkt heb ik ontzettend veel waardering gehad. En ik merk het nog steeds aan mensen die ik tegenkom, die dan, laat ik zeggen, een generatie jonger zijn als dat ik ben. Dat heel veel mensen zeggen, godverdomme, vind ik leuk dat ik je ontmoet heb. En ik heb altijd veel van je genoten. Dus ja, die waardering is er zeker wel geweest, ja. Jan Jongbloed, hij is overleden. Hij was 82 jaar. Het is 11:30. De weersverwachting nog vooral in het midden en noorden buien. Vanmiddag in het hele land wisselvallig, 18 tot 20 graden. En ook morgen bewolkt en regenachtig bij hooguit 19 graden. En namen bij verkeersinformatie krijg je van Helene Geest. Ja, er staat een behoorlijke file bij de afsluitdijk op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Bij Den Oever is de vertraging bijna 20 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij Willemstad. Het gaat even duren daar, de weg is helemaal dicht en je kunt beter omrijden via Dordrecht. En op de N223 Delft richting Hoek van Holland een kwartier vertraging voor de aansluiting met de N220. Ster. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Vanaf 19 september in de winkel. De roman Nirvana van Tommy Wieringa. Een wervelend epos over onze tijd, waarin het wereldvuur oplaaide als nooit tevoren. Nirvana. Reserveer nu in je boekhandel. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws-BV. Videokunstenaar Isabelle Udo voorspelt dat veel mensen in de toekomst een online identiteit hebben in de vorm van een avatar. Ja, wil je weten wat dat is en waarom we dat zouden willen? Na 12:30 hoor je haar verhaal. En wereldkampioen boogschieten Judith Porsche zit in onze rubriek Het Rechte Rijtje. Oftewel het rijtje van de ongeziene sporthelden. Waarom zij als wereldkampioen zo onbekend is, dat bespreek ik later dit uur met Porsche zelf. Maar nu eerst op naar België. Wat een opvallende uitspraak van Ben Weitz gisteren, de Vlaamse minister van Onderwijs. We moeten ervoor zorgen dat er ook focus komt te liggen op het Nederlands. Want dat is het bindmiddel tussen al die kinderen met een verschillende thuistaal. Is het, net het Nederlands de maïzena. Ja, taal als bindmiddel dus. Maar alleen als dat de Nederlandse taal is. De minister van de Vlaamse politieke partij N-VA wil dat er alleen nog maar Nederlands wordt gesproken tijdens en na de les. Dus geen onderrondjes meer in andere talen op het schoolplein. Aan de lijn heb ik Jens van Kanegem. Hij is onderwijsredacteur bij het Nieuwsblad. Hij sprak Ben Weitz gisteren over zijn opvallende plan. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is nou precies de gedachte van minister Weitz om voor dit plan te pleiten? Ja, zijn plan is wel heel breed. Maar één aspect ervan is inderdaad dat hij enkel nog Nederlands wil horen in de klas en op de speelplaats. Zijn uitgangspunt is dat er heel veel vreemde talen binnenkomen op school, op de speelplaats. En ja, met al die verschillende talen is er volgens hem is het net heel belangrijk om het Nederlands als verbindende taal te gaan, te gaan hanteren. En aan wat voor talen moet ik dan denken? De andere talen, ja. Of, dat kan over van alles gaan. Dat kan over Turks gaan, dat kan over Oekraïens gaan, over Frans. Zeker in de rand rond Brussel wordt er nogal wat Frans gesproken bij ons in Vlaanderen. Mm-hmm. Maar daar wil hij dus vanaf. Enkel nog Nederlands. Ja, hij zegt ook dat er een soort van Babylonische spraakverwarring plaatsvindt op Vlaamse scholen. Nou ben jij onderwijsredacteur. Is dat inderdaad zo? Gebeurt dat op scholen? Maar goed, op de speelplaats zal er inderdaad wel, zeker in de grote steden als Antwerpen en Brussel en Gent, daar zullen wel andere talen gesproken worden. Maar de vraag is natuurlijk of dat zo'n groot probleem is. Volgens Weitz hebben kinderen nooit aan een duidelijke structuur, aan een duidelijke regel. En dat is dan enkel Nederlands op school. En hoe zou de minister dat dan willen handhaven, denk jij? Ja, dat is een beetje het probleem. In het interview zei dat zelf ook, dat dat nogal moeilijk kan afgedwongen worden. Je kan niet van leerkrachten verwachten dat ze als een soort politieagenten op de speelplaats de gesprekken gaan afluisteren en leerlingen gaan in de hoek zetten als ze een andere taal gebruiken. Je moet dat vooral zien als een politieke boodschap die je wil geven aan het begin van het schooljaar. Hij wil zich vooral zetten als iemand die vecht voor de Nederlandse taal. Mm. En heeft natuurlijk ook wel een punt dat het heel belangrijk is om Nederlands te kunnen om alle andere vakken te leren. Maar hij gaat wel inderdaad heel ver door het ook op de speelplaats te willen verbieden. Want hoe is er in België gereageerd op dit plan van deze minister? Er is wel wat kritiek gekomen, vooral vanuit de onderwijskoepels. Dus dat zijn degenen die het onderwijs organiseren, zoals de katholieke koepel hebben wij hier in Vlaanderen. Mm-hmm. Die zeggen dat het tot de vrijheid van onderwijs behoort, om dat zelf naar goeddunken in te vullen, die meertaligheid. En dat klopt ook wel. De minister heeft daar eigenlijk niet zoveel op te zeggen. Hij zou graag zien dat er in alle schoolreglementen een verbod komt op andere talen. Maar hij kan de pen niet zelf vasthouden voor die schoolreglementen. Nee, dat is ook wettelijk en juridisch dus helemaal niet herhaalbaar. Nee, en er komt ook kritiek vanuit wetenschappelijke hoek. Want er zijn wel onderzoeken die erop wijzen dat het zeker voor kinderen die het Nederlands gewoonweg nog onvoldoende machtig zijn, dat het wel een goede zaak kan zijn om hen eerst zelfvertrouwen te geven in hun eigen taal als opstapje naar het Nederlands. Door het te verbieden zou je natuurlijk ook wel kunnen die kinderen een afkeer kunnen krijgen voor het Nederlands. Hè, wat een omgekeerd effect zou kunnen hebben. Ja. Nou zei jij net, dit heeft ook wel een politieke inslag, hè, van deze minister. Misschien wel een populistische inslag. Is dat nou een typisch voorbeeld van de plannen van deze minister, minister Wijs? Ja, het is eigenlijk niet de eerste keer dat hij daarop hamert. Hij heeft eigenlijk in het verleden al gezegd dat hij enkel Nederlands wil horen. Maar nu wil hij het heel concreet maken door een charter af te sluiten met de koepels. Maar hij doet wel af en toe graag een controversieel voorstel. Hij is een mediagenieke minister die heel goed weet hoe hij in de media kan komen. En ja, met zo'n voorstel, ja, weet je op voorhand dat wel wat controverse uitlokt en dat je airplay zal krijgen. Ja, dat en het dat past inderdaad. Ja, en N-VA is natuurlijk houdt er conservatieve ideeën op na wat migratie betreft. En hamert nogal op het belang van Nederlands en onze Vlaamse cultuur. Dus het past ook wel een beetje in dat kader. Ja. Hij weet hiermee zijn eigen achterban ook wel aan te spreken. Niet vergeten dat wij hier in juni verkiezingen hebben. Ah, kijk. Dus dit is zijn laatste schoolstart voor die verkiezingen. Voor de verkiezingen. En wij hebben het er ook weer eens een keer over. Ik wil je bedanken, Jens van den Kanegem, onderwijsredacteur bij het Nieuwsblad. Ik ga mijn uitzending in ieder geval verder in het Nederlands. Ça va changer. Angel met Libre. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Afgelopen half jaar kon je er bijna niet omheen. Reclamespotjes over het gevaar van polarisatie. Het zijn gewoon gelukzoekers. Bob, wat ben je toch een eikel? Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen? Ja, sorry. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Nou, dit spotje is van Sieren, de Stichting Ideële Reclame. Het collectief van reclamemakers die zich inzetten voor een maatschappelijk doel. En die antipolarisatiecampagne is dus deze zomer afgelopen. Net nu de verkiezingen voor de deur staan. Mooie timing, zou je zeggen. Tijd dus voor een gesprek met Mark Oosterhout, voorzitter van Sieren. Goedemiddag, Mark. Goedemiddag. Welkom. Hallo. Ja, ik vind dat nogal een interessante titel eigenlijk voor een stichting waar reclamebureaus achter zitten. Stichting Ideële Reclame. Naar welke ideale wereld streven jullie? Een betere wereld, een mooiere wereld. Ja, maar het kan altijd beter en mooier. Het kan altijd mooier. Wanneer is het goed? Er is nooit goed. Sieren bestaat al 57 jaar volgens mij. Ja. En ze ooit opgericht door reclamemakers die vonden dat die creativiteit ook wel kon aanwenden voor goede doelen, voor ideële zaken. En daar is Sieren uit ontstaan. En het mooie aan Sieren is dat het volledig vrijwilligers zijn. Dus alles wat je ziet en gemaakt wordt, wordt volledig gedaan door mensen die zich inzetten voor zo'n goed doel. En dat kost helemaal niets. Nee, dus er wordt geen winst uitgehaald door de reclamebureaus. Zeker, er wordt helemaal geen geld aan besteed. Dus het is allemaal om niet. Ja, heb ik begrepen dat de reclamebureaus er toch ook echt om staan te trappelen. Hè? Ja, heel graag een Sierencampagne willen maken. Ja. Waarom is dat zo gewild? Het is toch een wereldje waar geld een rol speelt, verkoop een rol speelt? Nou, ik denk dat dat anders is dan je denkt misschien. Is dat zo? Eigenlijk in de reclame werken heel veel mensen die toch behoorlijk principieel zijn en bewust zijn van de wereld eromheen. Dat is één. En het tweede is dat Sieren natuurlijk een organisatie is waar je toch creatief best wel veel mogelijkheden hebt. We zijn natuurlijk zelf allemaal mensen uit die industrie, dus we hebben denken vrij. Bij grote adverteerders heb je toch vaak ook altijd, ja, kunnen we dat wel doen? Is het niet gevaarlijk om te doen? Nou, dat is bij Sieren niet. We hebben heel veel ruimte. En die vrije ruimte, die biedt natuurlijk ook om mooie dingen te maken, impactvolle dingen te maken. En in die end willen reclamemakers natuurlijk dingen maken die opvallen, die iets betekenen in de maatschappij. Ja, die staan ook mooi op je website. Die staan zeker op je website. Toch? Dus Sieren is gewild. Dus we hebben niet klagen over het vinden van bureaus die dat willen maken. Ja. Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen. Hè? Even over die polarisatie waar we mee begonnen. Nou, die antipolarisatiecampagne, hij is net afgelopen. Hoe is het idee bij jullie hiervoor ontstaan? Nou, we hebben een bestuur en in het bestuur gaan we elk jaar bij elkaar zitten om te inventariseren wat zijn belangrijke onderwerpen. Daar stond polarisatie al heel lang op de lijst, maar een moeilijk onderwerp ook. Waarom moeilijk? Nou, het is een onderwerp met heel veel kanten, complex. Je wil geen kant kiezen, je wil heel duidelijk ook laten zien wat het betekent om te polariseren zonder zelf te polariseren, zeg maar. Dus het is best wel ingewikkeld. Daarbij dus lang over nagedacht, maar al 3-4 jaar. Wij meten altijd onder Nederlands publiek wat mensen eigenlijk belangrijk vinden. Daar stond polarisatie echt al heel lang hoog en vaak op 1. Mm. Dus we vonden eigenlijk wel, we moeten er nu echt wat mee doen. En dat hebben we toen besloten. En dat is denk ik ook het momentum is heel goed geweest om dat te doen. Waarom? Wat bedoel je met het momentum? Nou, er was zoveel in het nieuws over polarisatie. Als je naar de politiek kijkt, alleen naar de Tweede Kamer kijkt, er was zoveel aan de hand de hele tijd met tegenstellingen die eigenlijk onoverbrugbaar leken. Dat wij dachten, het is er nu wel een moment om ook gewoon een zinnige communicatiecampagne op los te laten. Om mensen eigenlijk te laten zien waar we met z'n allen mee bezig zijn. Want dat is natuurlijk toch een beetje wat zo'n campagne doet. Ja, maar het is wat je zegt klinkt ook heel erg logisch. Tegelijkertijd kwam het Sociaal Cultureel Planbureau ook wel met cijfers als van ja, we hebben het er wel veel over. Maar het gebeurt niet. Het gebeurt wel, maar het is niet zoveel als dat we zouden denken. Nee, dat klopt. Overigens werken wij heel intensief samen met Sociaal Cultureel Planbureau. Dus helemaal toevallig is het ook niet dat het aan elkaar gewoon. Zij kwamen met dat rapport, wij kwamen samen met die campagne. Ja. Kijk, het belangrijkste aan communicatiecampagnes is toch, kijk, je kunt gedrag niet veranderen met communicatiecampagnes. Dat denken mensen soms, maar dat gaat helemaal niet. Want daar is heel veel inspanning voor nodig, heel veel geld voor nodig. En bijvoorbeeld de Bob-campagnes die krijgen we van de overheid, die zijn super effectief, maar dat zijn langjarige campagnes waar heel veel geld in gaat, waar ook sanctiebeleid omheen zit. Er zit ook een hele boetesysteem achter. Nou, dat gaat met communicaties lastig. Dus wat wij kunnen doen is wel iets op de agenda zetten, op de publieke agenda zetten. Mm-hmm. En eigenlijk mensen bewust maken van het feit, hé, misschien doe ik dat zelf ook wel. En dat is eigenlijk wat we met die campagne beogen. Dus we beogen dat mensen zelf gaan nadenken, ja, misschien doe ik dat ook wel. Ben ik ook wel aan het polariseren? Kan ik misschien ook wel eens ander gedrag vertonen? Dus dat is eigenlijk de essentie van waarom wij die campagne maken. En dat is ook wat voor ons het effect is van die campagne. Dus wij verwachten niet dat mensen alle minuut minder gaan polariseren, maar we hopen wel dat ze er beter over nadenken, dat ze misschien op termijn toch andere keuzes maken. Oké, hoe kijk je er dan op terug? Want als we dan toch over effecten hebben? Ja, we kregen goed op terug. Is het effectief geweest? Ja. Nou, voor ons is ook heel erg belangrijk hoe vaak komt de campagne in de media. Want we hebben dus geen geld. Dus wij moeten alles hebben van eigenlijk de vrije ruimte in de media. Nou, we hebben ongelooflijk veel aandacht gekregen voor deze campagne. Dat betekent voor ons dat het in ieder geval heel effectief is dat heel zichtbaar is geworden. Mm-hmm. We hebben ook gezien dat heel veel mensen erop gereageerd hebben op die campagne. In columns, in op allerlei stukken in de krant is er gewoon heel veel over gezegd en geschreven. Vrijwel elk nieuwsmedium heeft er aandacht aan besteed. En we krijgen er ook heel veel reacties op van mensen via onze Twitter-kanalen, et cetera. Dus we zien eigenlijk dat we een campagne hebben die heel goed binnenkwam. En we zagen het ook, omdat normaal doet een campagne van Versieren 3 maanden. En deze campagne heeft 6 maanden gelopen. Mm-hmm. En dat kwam alleen maar omdat de media het ontzettend graag wilde blijven uitzenden. Dus we zagen dat we iets te pakken hadden wat gewoon zijn werk deed. Ja. En verder onderzoeken wij ook altijd wat wij doen. Dus het is niet zomaar dat we zomaar wat doen. Ja, hoe doen jullie dat? Hoe meten jullie dat? Onder het Nederlands publiek stellen we eerst de vragen over. Eerst wat vind je belangrijk? Onder het tweede is wat vind je van polarisatie? En dan vraag je dat helemaal uit. En tijdens de campagne loopt, vragen we diezelfde vragen nog een keer. En kijken hoe mensen bijvoorbeeld veranderd zijn. Of wat ze ervan vinden. Of hoe ze hun gedrag zouden willen veranderen. Dus we zien dan ook wel echt effecten daarvan. Dat is natuurlijk geen echt gedrag. Dat is gedragsintentie. Als ik jou vraag, zou je misschien anders omgaan met je buren nu je dit weet? Ik zou het wel willen, maar als ik een slechte dag heb. Ja, maar toch zijn er heel veel mensen die. Wat heel leuk aan deze campagne was. Ja, ik herken dat wel. Ik heb dat zelf ook. Dat ik in eigen kring. Weet je wel, met familie en vrienden. Toch soms in een moeilijke situatie kom. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Dus op zich was het heel erg herkenbaar voor mensen. Dat is natuurlijk prettig. En we hadden op onze website wat we noemen een handelingsperspectief staan. Dus je kon daar opzoeken. Wat kan je nou eigenlijk doen om het tegen te gaan? En dat is natuurlijk een hulpmiddel voor mensen om te zeggen, oh, zo zou je dat doen, zo kan je dat doen. Precies. Geen hele ingewikkelde zaken, maar wel hele effectieve zaken. Veel aandacht. Het gesprek ging erover. Columns gingen er ook over. Ja. Je had het net al aan. Hè? Er is ook best wel wat kritiek op geweest. Hè? Geen Stijl had het over Stichting Het Opgeheven Vingertje. Sander Schimmelpenning die zei, ons probleem is niet polarisatie, maar onze armzalige debatcultuur. En een columnist van Tubantia die noemde jullie campagne zelfs ronduit gevaarlijk, want democratie gedijt juist bij polarisatie. Was je verbaasd dat antipolarisatie ook weer polarisatie in die zin oproept? Tuurlijk, daarom hebben we er lang over gedaan, willen we wel of niet dit doen. Ja. En natuurlijk zijn er altijd tegenstanders. Ik denk wel dat de positieve trend veel groter was dan de negatieve trend. Kijk, en ik vind feitelijk dat je het op de agenda wil zeggen. Kijk, ik zeg niet dat wij misschien een armzalige debatcultuur hebben. Misschien hebben we dat ook. Dat is een andere oorzaak. Maar dat betekent niet dat polarisatie op zichzelf genomen geen issues waar je het over kan hebben. Dus ik ben het eens met Sander Schimmelpenning dat je dat kan zeggen. Maar dat betekent niet dat de campagne niet nodig is. Het een sluit het ander dus niet uit eigenlijk. Ja. Maar dan eventjes de opmerking van die Tubantia-columniste. Die is wel interessant. Want die zegt eigenlijk, democratie gedijt bij polarisatie. De onderliggende vraag zou dus zijn, is polarisatie altijd een probleem? Nee, polarisatie is geen probleem. Polarisatie sterker, dat hoort bij een democratische samenleving. Maar polarisatie wordt wel een probleem als mensen zich onveilig gaan voelen. Als mensen zich bedreigd voelen. Ik zag net hier een berichtje dat heel veel Kamerleden opnieuw beveiligd worden. Nou, dat is natuurlijk niet wat we willen. Dus kijk, en dat komt toch door die polarisatie. Dus het gaat niet om de discussie. En het debat is hartstikke goed. Maar wanneer dat doorslaat en mensen zich onveilig voelen of onzeker voelen of niet meer durven uit te komen voor hun mening, ja, dan zijn we op de verkeerde route, zou je kunnen zeggen. Dus ik ben het eens met de Tubantia-journalist dat het polarisatie onderdeel is van de democratie. Mm-hmm. Maar het gaat ons eigenlijk op de doorgeslagen manier van polariseren, waardoor er eigenlijk een onveilige situatie ontstaat. Ja, wat moet je dan doen? Hè? Want een van de tips die jullie geven is, zie discussie niet als een wedstrijd en accepteer dat meningen verschillen. Maar stel je voor, je hebt een gewaardeerd lid van je familie, zit aan de eettafel en die zegt, de Holocaust, dat is nooit gebeurd. Ja, sorry, dat kan je toch niet laten passeren als, dat is dan maar een mening. Nee, er staan nog 9 andere tips op. Okay. Maar wat zou je in dit geval, wat zou je hier adviseren? Nou, je kunt ook met elkaar besluiten om de discussie niet te voeren. Gewoon weg te lopen? Ja, dat is toch wel effectief. Omdat je daarmee ook vaak weer de angel eruit haalt, zeg maar. Dus je kan er zijn dat je het niet met elkaar eens wordt. En dat hoeft ook niet. Kijk, als iemand de Holocaust ontkent, dan kan hij dat doen. Dan kan ik daar liever niet mee praten misschien. Maar als het je familielid is toch, of iemand uit je vriendengroep die zegt, ik wil toch graag dat hij erbij blijft, ja, dan is een heel goed besluit om dat dan niet te doen. En dat is niet weggelopen, maar dat is toch voorkomen dat je eigenlijk met elkaar escaleert in een situatie waar je niet in wil komen. Mm. Maar ja, het is altijd, kijk, het is heel persoonlijk natuurlijk. En het heeft heel erg te maken met de situatie waarin je komt. Dus wij kunnen natuurlijk alleen een algemene voorbeelden geven. Tips geven, maar wij kunnen natuurlijk niet zeggen, voor deze specifieke situatie moet je dit doen. Dat is natuurlijk onmogelijk. Nee, dat is onmogelijk. We blijven uiteindelijk gewoon mensen. We blijven mensen. Ja. Hey, dankjewel. Mark Oosterhout, voorzitter van Sieren, de Stichting Ideële Reclame. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. En zometeen duik ik in de eerste volledige digitale modeshow op de Fashion Week. En dat klinkt als toekomstmuziek, maar als je kijkt naar hoe de mode zo'n 100 jaar geleden eruit zag, dan klinkt een digitale modeshow best schappelijk. Modepolitie, make me over! Hier, trek dit aan. Nu ben je een flapper girl. Nu ga je hangen in cafés, lekker veel drinken en heel hard lachen. Echt waar? Maar dat is toch helemaal niet netjes? Ach, kom op, Anna. Dit zijn de jaren 20. En vrouwen zijn vrij. We doen wat we willen, met wie we willen, waar we willen en hoe vaak we willen. Oh, daar droomde ik altijd al van, maar ja, dat mocht nooit. Vanaf nu mag alles. Dus go for it, Anna. Rook en drink, lach, flirt en dans de Charleston. Nou, of die Charleston ook terug te vinden is op de digitale modeshow, dat hoor je zo. NPO Radio 1. Maar nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. Treinreizigers gaan meer last krijgen van werkzaamheden aan het spoor, waarschuwt ProRail. Er is zoveel werk te doen dat dat niet alleen meer kan op rustige momenten, zoals 's nachts of in het weekend. Bovendien is er een tekort aan monteurs, waardoor werk in vakanties en weekends in de knel komt. Oud-Oranje-doelman Jan Jongbloed is overleden. Hij maakte deel uit van de gouden voetbalgeneratie van de jaren 70, speelde 24 interlands en was doelman bij de twee verloren WK-finales 1974 en 78. Hij was al lang ziek, Jan Jongbloed was 82. Er waren geruchten dat de energietoeslag voor mensen met een laag inkomen nog een keer zou terugkomen, maar dat is niet het geval, melden ingewijden in Den Haag. De toeslag van €1.300 was een compensatie voor de sterk gestegen energiekosten. En de telemarketingwet, die 2 jaar geleden een einde moest maken aan ongewenste verkooptelefoontjes, die werkt niet goed, zegt de Consumentenbond. Veel ondervraagden worden nog steeds lastiggevallen door telefoontjes van marketeers. In de meeste gevallen in opdracht van energieleveranciers, loterijen en goede doelen. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Helene de Geest. Ja, er is weer behoorlijk wat vertraging in het zuidwesten van het land. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum een kwartier tijdverlies. Staat er een vrachtwagen met pech, de rechte rijstrook is dicht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder ruim 20 minuten vertraging. En op de N223 Delft-Hoek van Holland. Bij Hoek van Holland is de vertraging een half uur. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Vandaag is dat Dolf Jansen. Goedemiddag, ik wil graag vooropstellen dat ik het doodeng vind dat er een vrouw met een kruisboog binnenkomt. Ach ja. En dat het handboog. En dat het harde nieuws, de echte grote en bepalende gebeurtenissen, de nieuwsfeiten die van levensbelang zijn, mij zeer bezighouden. Ik bedoel, Wopke Hoekstra verhoudt zich tot klimaat als Johan Derks tot bedachtzaamheid. Dylan Jezilkus, die zich bij Zembla uitspreekt tegen haat en bedreigingen, maar samenwerkt met de PVV niet uitsluit, is de gospel voorbij. En Frans Timmermans schijnt in een groot huis te wonen. Soms moet je even uit het nieuws. Al was het maar om je geestelijke gezondheid op peil te houden. Eerder deze week verblijde Trouw mij met een doorwrocht artikel over het gedrag van enthousiaste fans. Raymond van het Groenewoud zal fans zeggen, die vlak bij het podium staan en hun favoriete artiesten ongeveer kunnen ruiken, kunnen aanraken zelfs. De kop boven het stuk was: vroeger gooide je je onderbroek op het podium, nu je telefoon. Eerst vroeg ik me af hoeveel lezeressen, voor zover ik me herinner, waren het eigenlijk altijd damesslipjes die naar Tom Jones of Elvis werden geworpen. Hoeveel trouwlezeressen dus zich in dat beeld herkenden. Hoeveel van hen dachten, oh ja, dat had vader Abraham echt helemaal niet verwacht, die XL witte slip van mij toen op de braderie van Coevorden. Ik trof een paar voorbeelden van artiesten anno nu en wat ze zoal moeten zien te ontwijken. Bebe Rexha, een telefoon. Het ontwijken lukte trouwens niet. Ze beëindigde haar optreden met een bloedende wond en een blauw oog. Lil Nas X, een seksspeeltje. En Pink, een zakje met de resten van de moeder van een van haar fans. Wel al overleden en gecremeerd, goddank, maar toch. Dan zit je aansluitend, denk ik, niet meer zo makkelijk get the party started in. Of raise your glass. Als ik Pink was, en dat ben ik op velerlei wijze niet, maar als ik Pink was, was ik gegaan voor just give me a reason. Drake wordt door fans bekogeld. Billie Eilish ontwijkt al 6 jaar meuk. Ze weet dat het uit liefde is, maar laat haar gewoon lekker zingen, joh. Ik bedoel haar Everything I Wanted. Gaat niet over boxershorts of mutsjes met grappig bedoelde opdruk. De beste reactie kwam trouwens van Adele, die tegen een stadion vol fans zei: if you throw something, I'll kill you. Ik sta aan haar kant, vooral omdat je op een podium kwetsbaar bent. En licht mensen MV de boel over het algemeen zo afstellen dat iedereen jou heel goed kan zien, maar jij feitelijk helemaal niks en niemand, behalve een paar paarse vlekken in je blikveld tot 1,5 uur na de gig. Ik wil trouwens met het artikel in de hand niet alle schuld bij de fans leggen. Er zijn artiesten die zelf filmpjes van de fans maken tijdens het concert of de Be Real app gebruiken. Ik ga nu afdalen in een deel van het internet waar ik normaal niet kom. De Be Real app waarmee, en ik quote, de gebruikers met hun voor- en achtercamera tonen wat zij op dat moment aan het doen zijn. Ergens tussen voor en achter ben ik een verbod op mobieltjes in elke onderwijsinstelling die nog onderwijs wil geven een heel goed idee gaan vinden. Toen Femke Bol in het stadion van Boedapest haar eerste medaille vierde, kreeg zij vanaf de eerste ring van de tribune een phone toegeworpen. Zij stopte en maakte Heere Jezus in de hemelen een selfie van zichzelf, ja de, en de drie fans in kwestie. Ik begrijp in haar geval wel dat dit de enige manier is, want zelfs tijdens haar ereronde is er natuurlijk niemand die Femke kan inhalen. Waarom dit verhaal me raakte, ik toer sinds een paar weken met veel plezier met Lebbes, onze oudejaarsvoorstelling Subliem. Zodat ik, na 17 jaar onderbreking, ook zijn publiek weer tegenover me tref. Dat zijn mensen die jong waren toen Henk Krol nog nooit domme dingen had gezegd. Dat zijn mensen die zich de eerste partij van Joost Eerdmans nog herinneren. Dat zijn mensen die de Grand Prix in Zandvoort bezochten toen daar nog geen supersnelle high-tech benzine nodig was, maar haver. Ik vind het oprecht leuk om ook voor die mensen te spelen. Ik ben alleen bang dat ik straks in de grootste zalen de halve avond wandelstokken, leesbrillen, stomazakjes en katoenen onderbroeken met lange pijpen loop te ontwijken. Het rechter rijtje. Ja, deze zomer brengen we in de Nieuws-BV een ode aan het rechter rijtje. De ongeziene sporthelden die ondanks hard werken en uren trainen niet altijd gezien of gehoord worden. Wie zijn ze en wat motiveert hen om door te gaan? Vandaag in ons rechter rijtje een echte kampioen. Hou je vast, hè? Deze vrouw is viervoudig Europees kampioen, drievoudig wereldkampioen en heeft maar liefst 52 Nederlandse titels. Wauw. Handboogschutter Judith Porsche, welkom. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, nou leuk dat je er bent. En je hebt ook je handboog meegenomen. Wat een enorm ding. Hij is bijna net zo groot als ik ben. Ja, hij is net even langer dan wat ik ben. Ja, oké. Okay. Het is een longbow. Het is een Engelse longbow. Het is helemaal van hout gemaakt. Er zitten geen moderne materialen in. Schiet ook met houten pijlen. Ah. Er zit ook geen centershot op, zoals... Centershot? Ja, dat de pijl uit het midden van de boog weggaat. Hij gaat aan de zijkant weer weg. En de pijl ligt bij mij gewoon op mijn hand. Oh, zo. Dus ik heb geen vizier of niks. We gaan het hier uitgebreid over hebben. Ik wil er alles over weten, Judith. Maar je bent dus gewoon wereldkampioen, hè? En toch, de meeste Nederlanders zul je gewoon niet kennen. Hoe kan dat? Nou, omdat het een categorie is wat niet in het nieuws komt. Kijk, iedereen kent wel het boogschieten van de Olympische Spelen. Ja. En we hebben het de laatste keer met het dubbel heel goed gedaan. Het was een van de eerste medailles die we binnenhaalden. Iedereen had boogschieten op zijn vizier. Mm-hmm. Maar er zijn heel veel verschillende categorieën in boogschieten. En dat wat ik doe is de klasse historische boog. En daar zijn er niet zoveel van. Nee, de klasse historische boog? Ja, wat is dat? Allemaal categorieën. Je hebt de Olympische boog. Dat is die moderne Olympische boog met moderne materialen. Stabilisatie, vizier en toestanden erop. Die schieten heel accuraat. Maar daarnaast heb je ook nog compound met wieltjes erop. Dat je heel makkelijk uit kan trekken. Met waterpasjes, zodat het heel precies kan. Zo. Maar aan de andere kant van het spectrum heb je dus de longbows. Je hebt de moderne longbows, maar je hebt ook de traditionele longbows. En die ziet er iets minder ingewikkeld eigenlijk dat uit. Dat is gewoon een kale tak en een pees. Een kale tak en een pees. Maar het lijkt me ook veel zwaarder dan alles. Nou, met dat al valt die... wel mee. Er zijn lichte en zware bogen. Oh ja. Ja, je trekt hem echt makkelijk zo uit elkaar, inderdaad. Ja. Oké, okay, maar... dan toch denk ik, van er is dus weinig aandacht voor, dat zei je. Het komt weinig in het nieuws. Ja. Maar ik zou zeggen, zet er een camera op en ik kijk wel. Ja, toch? Maar dat is ook lastig. Want wij doen bijvoorbeeld veldwedstrijden en dan gaan we het parcours in. Er mag geen publiek bij. En we zijn met z'n vieren als peloton. Ga je van doel naar doel. En je schiet ze soms ver, soms dichtbij. Oh ja, dan wil je geen loslopende cameraman hebben. En dat is veel te gevaarlijk. Dus dan zie je ook niet wat er gebeurt. Er zijn wel scheidsrechters in het veld. Maar publiek en zo mag er niet bij. Nee, dus praktische redenen waarom dat dus zo is. Ja. Oké, maar nou ben jij 27 jaar geleden ben jij begonnen hiermee, hè? Ja, even kijken. Ja, 27 jaar geleden. Ja. 1996. Ja. En wanneer ontdekte jij voor het eerst van... ik ben hier eigenlijk verrekt goed in? Ik begon dus met zo'n Olympische boog. Want als je gaat lesnemen op zo'n club... dan krijg je dus een moderne boog. En met allemaal van die... toeters en bellen. En iedereen ging steeds beter en beter. En ik ging helemaal slecht. Ik denk, ik hou ermee op. Ik stop ermee, want ik vind het helemaal niet leuk. En toen zei mijn man probeer eens zo'n houten boog. Ja, de historische meteen? Nou, dat was een soortgelijke boog. En toen werd ik niet meer zo in de war van al die toeters en bellen. Ik kon er gewoon niet mee omgaan. Nee. En dit is lik op stuk. En als ik het fout doe, dan schiet ik hem naast het doel. En denk je, oh, wacht even, ik moet het anders doen. En ja, al gaandeweg leerde ik gewoon hoe het wel moest. Ja. En ging ik steeds beter en bleef de rest hangen. Oké. En dan bleef je in ene uit als je er erg goed in bent. Ja, en nou behoorlijk goed. Wereldkampioen, ja. Allerlei titels. We hebben ze net al eventjes, het is echt enorm veel. Maar kun je er ook voor rondkomen? Nee. Nee, het is puur hobby. Dit is gewoon een hobby, terwijl je een topsporter bent. Passie en hobby. Elke vrije tijd spenderen wij aan boogschieten. Ja. Ik word er gewoon gelukkig van. Als ik die boog in mijn handen heb, dan word ik helemaal zen en dan ben ik helemaal in mijn element. Dus wij doen in de weekenden, ik zeg wij, want ik doe het niet alleen. Mijn man doen, en ik doen het samen. En we gaan naar kampioenschappen toe en dan bouwen we een vakantie omheen. En dit is onze manier van vrije tijd beleven. Je zegt, je gaat naar kampioenschappen. Dat zijn internationale reizen dus die je moet afleggen. Hoe kostig jullie dat dan? Ja, heel veel. Ja, veel sparen. En er is weinig interesse voor sponsoring. dan is dat dus die reizen moet je zelf bekostigen. Je moet je tijd ervoor. Hoeveel tijd besteed je hier eigenlijk aan per week? Hoe ziet jouw week eruit? Nou, ik werk fulltime. Ja. Bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Allemaal hele, hele grote fans ook van mij. Ze volgen je overal ook, ja? ja? Wat goed. Maar dat doe je dus nog daarnaast? Ik werk fulltime en ik ben woensdagavond altijd op de club. Om te schieten, gisteravond ook weer. En in de weekenden schieten we wedstrijden. En dat is eigenlijk wat ik ervoor doe. Ja, en met dat trainen, wat train je dan precies? Ben je dan alleen maar aan het schieten of ben je ook krachttraining aan het doen? Hoe ziet dat eruit? Boogschieten bestaat uit een aantal onderdelen. Het is de techniek, dus trekken, lossen, ankeren en recht naar achteren lossen. En daarnaast heb je het mentale training, want het is echt een focusspelletje, concentratie. Je moet je focussen op je doel. Ja. En je moet al die geluiden om je heen moet je eigenlijk uit kunnen bannen. En daarnaast is het een fysieke factor dat ik op zo'n parcours als in Hongarije, dat was erg bergachtig, dan moet je dus klimmen. Je schiet naar boven, 40 graden ongeveer, en dan moet je dan wel naar boven. Dan moet je er ook heen rennen, inderdaad. Je scoren op te schrijven en weer door. Dus dat betekent, jij hebt een enorme conditie. Ik sport ook in de sportschool. Ja. Ik heb een personal trainer daarvoor die mij speciaal, want ik heb slechte knieën en de spieren goed stevig houden. Ja. Zodat ik dit nog wel heel lang kan doen. Ja. Ja, je doet het al heel lang heel erg goed. Wat maakt jou nou zo goed? Ja, dat heb ik ook wel eens afgevraagd. Hoezo? Waarom? Why me? Maar mijn man zegt van ja, jij staat als een blok beton aan de meet. Dat is wat hij zegt. Dus dat is ook belangrijk, dat je stevig staat. Ik ben heel geaard, zeg maar, heel stevig. Uh-huh. En mijn arm, die zet ik neer. En die blijft ook zo staan. En bij de anderen, die gaan alle kanten uit. Maar ja, op een of andere manier gaat dat heel erg goed. En ik trek ook altijd op dezelfde lengte. Ik verander ook niks aan mijn schot. Ik doe het altijd hetzelfde, want dat weet ik hoe ik dat moet doen. Mm-hmm. En ja, de rest is gewoon oefenen. En dan. Maar je moet wel talent hebben. Je moet wel talent hebben. Mag ik hem eens een keer vasthouden? Natuurlijk. Ja, ik wil weten hoe dat toch voelt, hoor. Hoe dat is. Hij is helemaal niet zwaar. Nee, hij is niet zwaar, inderdaad. Nee. En hoe hou ik hem dan vast? Als je rechts schutter bent, dan hou je hem vast zo. En dan ligt die pijl hier. Ja. En dan trek je... Ik ben rechts. Links. Oh ja, ik ben rechts. Ja, dan moet je met de andere hand. Dan ligt hier de pijl. En dan elleboog omhoog. En dan trek je hem naar je mond. En naar mijn mond. Dit ding is hartstikke zwaar, joh. Nee. Gek. Dat valt heel erg mee. Ja, bij jou. Jeetje. Het zover ken... En loslaten. Kijk, en dan heb ik mijn hand onder mijn kin. En dan laat je hem los. En dan, ja. Ja, dat doen we natuurlijk niet. Want dan hebben we echt ongelukken. Maar jeetje, maar daar moet je wel kracht voor hebben dus. En je moet stevig kunnen staan. Ja, ik zie dat het bij jou ziet het er heel makkelijk uit. Maar zo makkelijk is het echt niet, volgens mij. Als je als nieuweling ermee begint, moet je ook die kracht opbouwen. Ja, en het is precies. Wel een proces waar je doorheen gaat. Ja. Ja, ik blijf het zeggen. Je hebt onwijs veel titels bereikt. Je hebt zelfs een oeuvreprijs ontvangen onlangs. Nou, onlangs in 2019. Ja, maar toch. Hebben ze me naar een de indoor NK gelokt. Ben je erheen gelokt? Maar toen kreeg je hem. Was je blij? Het was een hele mooie plaquette van glas. Ja. Met daarop een foto en de oeuvreprijs voor de Nederlandse Handboogbond. En is hiermee jouw carrière als handboogschutter voltooid? Nou, dat dacht ik dus. Want je krijgt meestal een oeuvreprijs als je klaar bent. Maar ik denk, ik ben nog helemaal niet klaar. Nee, ik ben nu bezig om de WK volgend jaar in Brazilië te boeken. Ja, precies. Dus ik moet nog even kijken hoe het met de funding zit. Maar, Nou, dat komt wel rond als ik jou zo hoor, toch? Maar, ja, ik ga er wel voor. Ja. Ik ga er wel vanuit dat we daar weer heen gaan. Als een blok beton. Dankjewel, ja. Judith Pors. Nederlands, Europees en wereldkampioen handboogschieten. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Ja, op weg naar hun winteronderkomen raakten in Canada 5 miljoen bijen van de weg. De dozen waarin ze vervoerd werden, die vielen namelijk van de vrachtwagen. En de bijen die raakten verspreid over een gebied van 400 meter lang. Nou, volgens een imker was de zwerm bijen dakloos, verward en heel erg boos. Nou goed, na een paar uur waren ze weliswaar in hun doos gelokt door de imker en kon de reis verder gaan. Maar van het gezicht van de chauffeur van de vrachtwagen was een glimlach wel verdwenen. De arme man werd meer dan 100 keer gestoken. Ja, dus geen everlasting smile op zijn gezicht, zoals de Bee Gees zingen. Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story. To take your heart away. De Nieuws BV. De mode-industrie staat erom bekend altijd op de hoogte te zijn van de laatste trends. Zo ook op het gebied van technologie. Want de nieuwste generatie modeontwerpers werkt niet meer met naald en draad, maar met pixels en algoritmes. Ja, en waarom nog modellen de nieuwste couture laten showen als avatars dat ook kunnen? Dit weekend vindt de eerste volledige digitale modeshow plaats op de Fashion Week. Hoe dat er precies uit gaat zien, dat bespreek ik met organisator en digitale kunstenaar Isabella Udo. Welkom, Isabella. Hoi, dankjewel. Ja, de digitale modeshow is dus wel in een fysieke setting, heb ik begrepen. Wat ga ik zien als ik, stel ik zit op zo'n stoel, wat ga ik precies zien? Dat is een goede vraag. Dus de digitale modeshow is zo opgezet dat je hem echt kan zien in een typische fashion runway setting. Mm-hmm. Dus er is een gigantisch groot 12 meter lang projectiescherm in het midden. En wat we gaan doen is eigenlijk hologrammen projecteren op dat scherm. Het is een doorzichtig scherm. Aha. En aan beide kanten zitten dan allemaal mensen eigenlijk langs dat scherm. En zo kunnen zij een hele mooie show bekijken met allemaal verschillende avatars. Ja, wat zijn dat eigenlijk, avatars, voor mensen die niet weten wat dat is? Avatars zijn eigenlijk menselijke digitale wezens. Mm-hmm. En in onze show komen er veel verschillende soorten voorbij. En ik denk dat dat ook juist super leuk is. Dat er echt heel veel verschil zit in de soorten avatars die we gaan zien. Dat is wel leuk dat je het zegt. Want inderdaad, je zegt heel veel verschillende soorten. En ik zie ook een glimlach meteen op je gezicht. Maar dat betekent dat je daar dus echt creatief in kunt zijn. Je kunt die avatars vormgeven zoals je zelf wil. Er zijn geen grenzen. Ja, ik denk dat dat ook het hele speciale is aan digitale mode. Is dat we echt veel verder kunnen gaan dan in de fysieke wereld eigenlijk mogelijk is. Dus het kunnen ook dieren zijn. Het kan een robot zijn. Op de catwalk, dus een digitale catwalk. Ja. Maar betekent dat bijvoorbeeld modellen dan overbodig zijn? Fysieke modellen? Nou ja, een goede vraag. Ik denk dat dat zeker nog niet het geval zal zijn in de aankomende tijd. En ik denk werkeloze modellen binnenkort. Nee, ik denk dat dat digitale fashion, dat het echt iets... Ja, het is natuurlijk iets nieuws. En we zijn natuurlijk super blij dat dit de allereerste keer is dat dit in Amsterdam Fashion Week, dat wij dit kunnen presenteren. Mm-hmm. Maar de traditionele mode is daarbij helemaal nooit niet weg of zo. Nee, dat blijft gewoon voor altijd natuurlijk. Ik denk dat er juist nieuwe opportunities komen die erbij komen, zeg maar. Maar dat het niet per se zo is dat het het een of het ander is. Wat zijn die nieuwe kansen dan voor ontwerpers? Wat kunnen ze allemaal verder? Ik denk dat het vooral ligt in nieuwe creatieve vrijheid. Mm-hmm. En ook als we kijken naar de toekomst, we gaan... Op den duur gaan we gewoon zien dat we een digitale representatie van onszelf krijgen. In de vorm van een soort avatar. En we staan nu op een soort van heel interessant kantelpunt. Waar we nu zelf die hoe we eruit gaan zien kunnen gaan ontwikkelen. En kunnen gaan vormgeven, zeg maar. Dus er zijn heel veel verschillende mensen van over de hele wereld eigenlijk bezig met hoe gaan we er eigenlijk uitzien in de toekomst. En op een digitale manier, zeg maar. Maar wacht even, Isabelle. We hebben het dus eigenlijk over kleding voor onze avatars in de toekomst. Dus de kleding, want de kleding die jullie showen dan op die catwalk, die is niet fysiek, die kan ik niet nu als mens zo aandoen. Die is bedoeld dan voor mijn avatar in de toekomst. Ja, ik ga even met je mee. Hè? Ik ga je wel even in. Okay. En we kennen nu bijvoorbeeld al de metaverse. Hè? Dat is dus de digitale wereld waarin je kunt begeven. Dan kun je je eigen fantasie leven. En daar heb je dus ook een avatar of zo'n poppetje. Dat moet aangekleed worden. Ja, precies. Dat bedoel je dus. Ja. Niet alleen dit. Ik denk dat er ook nog een stap eigenlijk een beetje tussen zit. Mm-hmm. Namelijk met augmented reality gaan we dadelijk... En je kunt ook zien dat al deze grote technologieplatformen zijn nu allemaal bezig met wie het eerste zo'n AR-bril aan het maken is. Yes. Apple die heeft net hun nieuwste Vision Pro uitgebracht. En ik denk dat dat ook eigenlijk een hele goede manier is, die mixed reality, om dus die digitale mode niet alleen door je avatar te laten dragen, maar ook door onszelf. Dus stel je voor, wij lopen over straat. Ja. We hebben allebei misschien wel een bril op in de toekomst. Een soort AR-bril. Ja. En wellicht zie je mij dan wel op in een soort van hele mooie grote ballroom jurk rondlopen. Terwijl je in het fysieke leven gewoon een joggingpak draagt. Of bijvoorbeeld. Zo. Of je naakje rondloopt. Ja, kan ook dus nog. Dat is eigenlijk ook een deel van die digitale mode waar dat dan heen zou kunnen gaan. Ja, maar dan ben je wel meerdere levens tegelijk aan het... Ik vind het al moeilijk wat ik 's ochtends aan ga doen, om vervolgens ook nog na te gaan denken wat mijn avatar aan gaat doen. Of wat ik zelf aandoe in die andere realiteit. Snap je? Ja, dat snap ik. Maar ik denk dat het ook... Je moet het echt zien als een soort nieuwe verrijking voor deze wereld. En ik denk dat er ook heel veel mensen wellicht rondlopen in deze wereld die zich misschien heel anders voelen van binnen. En dan is zo'n digitale laag een supermooie mogelijkheid om eigenlijk jezelf op een hele andere manier neer te zetten. Ik zie daar ook hele andere feestjes dan ontstaan. Feestjes? Ja. Ja, ja, dat is toch heel anders. Hoef je niet helemaal op te dirken fysiek. Kun je gewoon digitaal iets leuks uitzoeken. Ja, dat lijkt mij super relaxed. Dus je verwacht eigenlijk dus in de toekomst, als ik jou goed begrijp, dat onze echte leven en ons digitale leven gaat samensmelten. Ik denk het wel, op een bepaalde manier. En wat nou als je dat helemaal niet wil? dan kun je dat voor kiezen om dat niet te doen. Ja, kan dat? Kun je aan dit soort ontwikkelingen ontkomen? Ik bedoel, we zeiden dit ook al over de mobiele telefoon, de smartphone. Heb ik niet nodig, wil ik niet. Maar ja, inmiddels kan je daar eigenlijk niet zonder. Ja, dat klopt. Daar heb je wel gelijk in. Maar wat ik ook denk is dat deze soort technologie die nu aan het ontwikkelen is, de generaties die dit heel makkelijk gaan oppikken, is Gen Z en Gen Alpha. En ik denk dat daar, dat met de verschuiving van die generaties, ja, dat daarmee zeg maar, dat die mensen dus steeds, als die zeg maar opgroeien, dat eigenlijk daar... Eigenlijk zeg ik, je bent hier gewoon te oud voor, Natasja. Nee. Oh, maar ik ben ook geen Gen Z, hoor. Dit is gewoon niet, dit gaat niet meer in jouw leven gebeuren. Maar is dat zo? Is dit iets gewoon voor volgende generaties? Gaan wij dit niet meer meemaken? Ik denk wel dat we dit zeker wel gaan meemaken, ja. Ja. Maar wat ik dus eigenlijk wil zeggen is dat het vaak te maken heeft met hoe de gedachtegang van de generatie zelf is. En ik denk dat er zijn heel veel mensen die early adopters zullen zijn, maar er zullen ook heel veel mensen zijn die wellicht dit heel lang blijven afhouden. En zo is het denk ik ja ook gegaan met de telefoon. Early adopters, mensen die ze snel aanpassen inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, wie weet. Dit weekend dus de digitale catwalk. Wanneer is Fashion Week niet meer in Londen, Milaan, Parijs, maar dus in die metaverse? Ik denk dat het altijd een soort dubbel gaat zijn. Ik denk dat fysieke mode altijd zal blijven. Maar ik denk dat er gewoon een hele nieuwe mogelijkheid is met digitale mode. En het feit dat wij dus nu een digitale modeshow organiseren, dat doen wij echt om dus die digitale mode te brengen naar een groter publiek. Het is echt als een soort van première bedoeld om dus te laten zien van kijk, dit is nu ook in opkomst. En deze digitale fashion designers, die willen wij laten zien aan de wereld. Die willen wij een podium geven. Ja, en betekent dat dus dat we er allemaal bij kunnen zijn vanaf onze luie bank? Wie je ook bent in de toekomst? In de toekomst zeker. Maar ja, bij de modeshow die we nu organiseren, gaat het echt zich plaatsvinden in Amsterdam. Ja, dus wel weer een selectief groepje wat daarbij kan zijn. Het is wel open voor iedereen. Ja. Dus je kunt, als je wil komen, je bent super welkom. Dus, ja. Ja, maar dan weet je waar ik eigenlijk naartoe wil. In de mode-industrie, en zeker met dit soort fashion shows, er zit altijd wel een beperkt aantal kaartjes, een beperkt aantal plekken. Niet iedereen kan erbij zijn. Je moet het ook kunnen betalen. Ja. En zou dit misschien ook een brugje zijn dat je toegankelijk maakt voor een veel breder publiek? Absoluut. Snap je wat ik bedoel? Ja, absoluut. En ik denk dat dat ook hetgene is waar het hopelijk naartoe gaat. Dat dit soort evenementen niet alleen in een fysieke setting gaan plaatsvinden, maar ook echt online. En dat zie je ook nu ook al. Je hebt ook Metaverse Fashion Week bijvoorbeeld. Dat was in maart afgelopen jaar. Ja. Dus er zijn inderdaad al zulke initiatieven gaande. En ja, dus het is super exciting om te zien. Maar dan is de grote vraag, Isabelle, wat doe je aan naar zo'n digitale modeshow? Snap je wat ik bedoel? Ja. Je wil er natuurlijk wel flashy uitzien, toch? Maar ja, goed, ja. Misschien is dat weer een heel ander gesprek. Dankjewel in ieder geval. De digitale modeshow Future Front Row is dit weekend te zien in het Felix Meritus in Amsterdam. Isabelle Udo, dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met Galit Kassem, presentator, voormalig advocaat en schrijver van een boek over voetballer Nouri. 11 september begint een nieuw seizoen van de dagelijkse talkshow Galit en Sophie en ik ben benieuwd naar zijn plannen. In de nacht van vrijdag op zaterdag in VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan in gesprek met Galit Kassem op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Paleis het Loo, het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten. We helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Mooi water. Zacht water in het hele huis. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven, maar nu is ze meestal op haar zesde al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Het is eind augustus, hè? En dan vragen we ons natuurlijk af wie sprak de mooiste woorden deze maand. Hoor je zo meteen in de nieuwsbv van onze Speech van de Maand panel. Nu eerst, de stikstofnormen moeten nog strenger, waarschuwen wetenschappers. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorot Megens. Nederland moet zich de komende 10 jaar aan nog strengere stikstofeisen gaan houden. Beschermde natuurgebieden hebben meer last van stikstof dan tot nu toe werd gedacht. Blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit in opdracht van het ministerie van Landbouw. Aan de hand van dat onderzoek worden iedere 10 jaar de stikstofnormen vastgelegd. Hier aangeschoven in de studio verslaggever Thomas Spekschoor. Ja, Thomas, daarmee wordt het hele stikstofdossier dus nog een stuk ingewikkelder voor het kabinet. Ja, het wordt zeker nog ingewikkelder, want het idee van het kabinet is dat in 2030 74% van de natuurgebieden in Nederland onder een drempelwaarde moeten zitten. De KDW wordt die genoemd. Ingewikkeld woord komt erop neer. Dat is de hoeveelheid stikstof die natuurgebieden aankunnen. Maar nu blijkt dat plafond dat was ingesteld, ja, dat moet eigenlijk omlaag, zeggen die wetenschappers. En daar kan het kabinet ook niet zo heel veel aan doen. Dat is de manier waarop dit besloten wordt. Het is niet dat het kabinet zelf kan zeggen, hier ligt de grens of hier ligt de grens. Nee, er wordt dat wordt door wetenschappers bepaald. En die wetenschappers zeggen, die grens moet omlaag. Ja, en dat betekent dus dat het veel moeilijker wordt om in de toekomst dat doel te halen dat 74% van alle natuurgebieden in Nederland onder die grens komen. Veel partijen vonden het al heel erg streng, maar het wordt nog strenger. Daar komt het op neer. Daar komt het op neer. Ja. In hoeveel gebieden wordt het dan strenger? Is dat, dat is eigenlijk door het hele land heen, zie je dat. We hebben daar zelf een berekening op losgelaten. Als je kijkt naar al die natuurtypes in Nederland, dat wordt per natuurtype bepaald waar dan die grens moet liggen. Nou, als je dat dan vervolgens op een kaart plakt, dan zie je dat zo'n beetje de helft van de Nederlandse natuurgebieden hiermee te maken krijgen. En dat gaat echt door het hele land. Hele grote stukken van de Veluwe bijvoorbeeld, stukken van de Waddengebied, de Mijnweg in Limburg, om er maar een paar te noemen. Er is één uitzondering, dat zijn de duingebieden. Daar wordt de grens juist ietsje opgetrokken, dus wordt het iets minder streng. Maar dat is wel echt de uitzondering op de regel. Je kunt zeggen dat alle provincies krijgen ermee te maken. Alle provincies krijgen met die strengere norm. En wat betekent dat voor de boeren, de bouw, de industrie? Dat is slecht nieuws. Ja, er is zojuist een Kamerbrief uitgekomen van minister Van der Wal. En die zegt nu al, dit is inderdaad heel slecht nieuws. Dit is slecht nieuws voor de natuur, want die staat er dus slechter voor dan we eigenlijk dachten. Maar het is ook slecht nieuws voor beleidsmakers en voor mensen die vergunningen nodig hebben. Want het is nu al heel moeilijk om in Nederland aan vergunningen te komen om nog iets te bouwen bijvoorbeeld, omdat daar stikstof bij vrijkomt. Ja, dat wordt in de toekomst alleen maar moeilijker. En het punt waar we weer kunnen zeggen van oké, we zijn nu zo ver gedaald, we kunnen wel weer vergunningen afgeven. Ja, dat is eigenlijk vandaag nog verder weggekomen, dat we bij dat punt uitkomen. Thomas Spekschoor, dank je wel voor je uitleg. Het demissionaire kabinet is niet van plan om mensen met een inkomen rond het sociaal minimum nog een keer de energietoeslag van €1.300 uit te keren. Dat melden ingewijden in Den Haag. Ook een verhoging van de zorgtoeslag is niet opgenomen in de rijksbegroting voor volgend jaar. demissionair kabinet is wel van plan om andere koopkrachtmaatregelen in te voeren, vertelt politiek verslaggever Wilma Borgman. Het Centraal Planbureau heeft voorspeld dat er zonder maatregelen bijna 1 miljoen mensen in armoede zullen zitten volgend jaar. En daarvan zeggen alle politieke partijen dat ze dat echt per se willen voorkomen. Mensen met een laag inkomen die hun energierekening echt niet kunnen betalen, die kunnen waarschijnlijk volgend jaar een beroep doen op een speciaal noodfonds dat daarvoor is bestemd. En een verhoging van de huurtoeslag en het kindgebonden budget, die worden niet ontkend. Dus het zou kunnen dat die twee maatregelen wel in de begroting zitten. En dat weten we eigenlijk pas zeker op Prinsjesdag. Er waren geruchten dat de energietoeslag nog een keer zou terugkomen, maar het demissionair kabinet ziet daar dus toch vanaf. Treinreizigers gaan meer last krijgen van werkzaamheden aan het spoor, zo waarschuwt ProRail. Er is zoveel werk te doen dat dat niet alleen meer op rustige momenten kan, zoals 's nachts of in het weekend, zegt Koen van Kranenburg van ProRail. Je wil zo min mogelijk reizigers teleurstellen, maar het kan niet wachten omdat er letterlijk geen tijd meer is in te plannen in die periodes dat er minder reizigers last hebben. Dan zou ik zeggen, stel wat uit, doe niet alles tegelijk. Heel veel werk kan niet uitgesteld worden, want uiteindelijk wil je storingen en onveilige situaties voorkomen. In 10 jaar tijd is het aantal werkzaamheden aan het spoor met 40% gestegen. Zo moeten veel spoordijken worden verstevigd en worden er meer seinen geplaatst. En verder is er volgens ProRail een groot tekort aan monteurs en andere vakmensen, waardoor werk in vakanties en weekends in de knel komt. De telemarketingwet die 2 jaar geleden een einde moest maken aan ongewenste verkooptelefoontjes, die werkt niet goed, zegt de Consumentenbond na onderzoek. Veel ondervraagden worden nog steeds telefonisch lastiggevallen. Vaak gaat het dan om energieleveranciers, loterijen en goede doelen. Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over foute en misleidende informatie op sociale media, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen zijn ook bezorgd over vervelende omgangsvormen, zoals bedreigingen en beledigingen. De prijzen zijn in augustus minder snel gestegen dan in juli. Was de inflatie in die maand nog 4,6% ten opzichte van juli vorig jaar. In augustus kwam de inflatie uit op 3%, zegt het CBS. De lagere inflatie komt vooral door de lagere energieprijzen. En zeker 41 Tweede Kamerleden worden beveiligd vanwege bedreigingen. Dat heeft tv-programma Zembla uitgezocht. Ook hebben alle fractievoorzitters een noodknop, een alarminstallatie of een anti-inbraakdeur in huis. Het NOS-journaal. De brand in een flatgebouw in Johannesburg heeft aan zeker 73 mensen het leven gekost, daaronder 7 kinderen. Ook zijn er 52 gewonden. De autoriteiten in Zuid-Afrika vrezen dat het aantal doden nog zal stijgen. Correspondent Alice van Gelder. Ze gaan het gebouw in om inderdaad nog mensen te zoeken. En ik ben zelf ook verschillende malen in dat soort gebouwen geweest in Johannesburg. Ik ken niet dit specifieke gebouw, maar je moet je voorstellen dat mensen daar in zo'n gebouw niet als gezin in één appartementje leven. Maar ze hebben dan heel vaak de appartementen met schotten onderverdeeld, zodat je zoveel mogelijk eigenlijk hokjes en huizen hebt in die appartementen. Ook heel veel mensen gebruiken doeken om hun stukje daar in dat gebouw af te zetten. Dus het zijn overvolle appartementen. Gebouwen, donker, vaak ook met heel veel vuilnis in de gangen. Dus ja, ik kan me niet voorstellen dat het een makkelijke operatie is. Het flatgebouw in het centrum van Johannesburg werd illegaal bewoond door daklozen. Er verbleven mogelijk 200 mensen. Oud-voetballer Jan Jongbloed is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij speelde lang voor DWS en voor FC Amsterdam. Maar hij is toch vooral bekend als doelman van het Nederlands elftal in de verloren WK-finales van 1974 en 1978. Sportjournalist Kees Jansma, goedemiddag. Goedemiddag. Jan Jongbloed, wat was dat voor keeper? Hij werd verkozen in de ploeg van Rinus Michels in 1974 omdat hij kon meevoetballen. Dat is nu een erkend begrip, maar toen nog niet. Hij was de vliegende keeper, inderdaad, zoals hij vroeger op straat speelde. En toen heeft hij, ondanks het feit dat hij misschien atletisch niet zo'n goede doelverdediger was, heeft hij die plaats verworven omdat hij met zijn voeten heel erg goed was. En toen is hij eigenlijk in zijn nadagen al van zijn loopbaan aan die opmerkelijke carrière begonnen. Dat leidde tot 2 WK-finales. Ja. Dat is op zich vrij uniek. En als mens, hoe zou je hem typeren als mens? Ik vond het een typische Amsterdammer in die tijd met een enorm cynisch gevoel voor humor. Maar ook open. En eerlijk vooral. En dat heeft nogal wat tot bos ingeleid in zijn loopbaan als voetballer met clubs en leidinggevende. Maar het was een prettige, geestige man om mee op te trekken en mee samen te werken. Ja. Opmerkelijke figuur. Ja. Hoe hoog staat hij op de lijst van beste doelmannen in jouw ogen? Oh, dan moet ik heel erg eerlijk zijn. Ik schat anderen hoger in. Jan van Bever bijvoorbeeld, in Nederland nogal vergeten en tekort gedaan. Ook Piet Schrijvers, die in 78 geblesseerd raakte, waardoor Jongbloed toch weer die tweede WK-finale kon spelen. Maar Jongbloed heeft door middel van zijn voetbaltechnische kwaliteiten zich een vrij unieke positie verworven als doelverdediger. Maar ik vond hem eigenlijk meer voetballer dan doelverdediger. Ja, ja. Hij is overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Hij is 82 jaar geworden. Dankjewel, Kees Jansma, dat je even wilde stilstaan bij het overlijden van Jan Jongbloed samen met ons. 9 over 1. De weersverwachting nog verspreid over het land. Buien. Het zwaartepunt blijft boven het noorden en midden van het land liggen. Ook is vanmiddag af en toe de zon mogelijk, graad of 19. Morgen dan is het bewolkt en regenachtig en ook dan weer zo'n 19 graden. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Helene de Geest. Ja, vooral in het zuidwesten van het land weer veel vertraging, zoals op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht Centrum 25 minuten oponthoud. Er staat daar een vrachtwagen met pech, de rechterrijstrook is dicht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 35 minuten vertraging. Verder zijn er grote problemen op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam bij Willemstad. Er is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. 1 vrachtwagen zat vol met stikstof. De weg is daardoor helemaal dicht richting Rotterdam. Je kunt het beste omrijden via Dordrecht voorlopig, want het gaat waarschijnlijk wel tot 1 uur of 5 duren daar. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, wanneer de laatste donderdag van de maand om de hoek kijkt, worden bij de nieuwsbv de retorische messen geslepen en de meespraakmakende speeches op een rij gezet in. Ik wek mijn landgenoten. Change is coming, whether you like it or not. We in New Zealand will give him nothing. I have a dream. At your service. Speech van de maand. Welke toespraak maakte ons boos, bracht ons blijdschap of roerde ons tot tranen? Ons speech van de maandpanel, ja, dat is echt een woord, heeft gewikt en gewogen. En daaruit kwam een top 3 en die wordt vandaag onthuld door Julia Wouters van Leading Women. Goedemiddag Julia. Goedemiddag. En welkom. En Jurjen van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak. Goed om jou ook weer te zien. Likewise. Ja, jullie zien er fris en fruitig uit. Dat betekent dat jullie volgens mij heel snel tot conclusies zijn gekomen. Of was het een strijd? Nou, wij strijden nooit. Nee? Oh, goed. Geen polarisatie bij jullie. Geen polarisatie bij ons. Wij discussiëren wel. Aha. Want er was best heel veel aanbod. Er zijn natuurlijk de politieke campagnes hier in Nederland zijn gestart. Er is de herdenking van India geweest. Er was echt veel aanbod. En toch is het weer gelukt, hè, hier. Zeker. En toch is het weer gelukt. Ik heb natuurlijk heel even gegluurd van hoe ziet die top 3 eruit. En weet je wat ik daarin miste? Van ik dacht, hè? Die, dat had ik toch wel verwacht. Louise Rubianus. Ja, jij lacht een beetje. Maar ik bedoel, voor de mensen die het gemist hebben, dat is toch de voorzitter, hè, waar veel om te doen was tijdens WK vrouwenvoetbal, ongewenst gedrag en alles. Hij heeft toch wel een enorme stempel gedrukt, hè, op deze maand. Waarom zit hij er niet tussen? Nee. Nou, hij was wel onze special mention, hoor. Ja? Dus ja, met ik stap niet af, ik stap niet af. Precies. Ik stap niet af, ik stap niet af. In herhaling kan toch ook kracht liggen? Nou, zeker. En ik vond hem ook echt een special mention, omdat hij laat zien de kracht van het woord. Er is een prachtige Engelse uitdrukking, when in a hole, stop digging. Hij laat zien hoe je op zich een vrij ongevaarlijke misstap, dat zo met alle woorden die je daarna erover gebruikt, jezelf zo in de nesten kan werken en zo goed laten zien dat je de tijdgeest en vrouwen helemaal niet snapt. Ja, dat is al een eervolle vermelding, vind ik. Een eervolle vermelding, inderdaad, voor Louise Rubiales dan in deze zomer. Maar laten we snel naar die top 3 gaan. Julia, we beginnen met speech van eigen bodem. Wie is het? Ja, dat is iemand die nog nooit eerder hier langsgekomen is. Jurjen en ik hebben de neiging om een voorliefde te hebben voor mensen met wie we het eens hebben. En dat is dit keer helemaal niet zo. En toch wist hij ons alle twee enorm te raken. Het is de heer Wilders met de speech die hij gaf in zijn rechtszaak tegen Latif, een Engelse cricketspeler of Pakistaanse cricketspeler die hem geld op zijn hoofd heeft gezet om hem te vermoorden. En hij gaf daar een kippenvelgevende speech. Snel even een boodschap doen, spontaan ergens heen gaan, alleen ergens heen gaan. Het zit er voor mij niet in. Alles moet ruim van tevoren worden gepland en alle diensten hebben mijn agenda zakelijk en privé. En dat alles went eerlijk gezegd nooit. Je leert ermee omgaan, maar het went nooit. En dat is zwaar. Dat mag u best weten. Jurjen, waarom staat Wilders nou juist met deze speech in jullie top 3? Nou ja, kijk, natuurlijk is dit campagne. De verkiezingen komen er weer aan en voor een deel van de kiezers van Wilders is ook gewoon het feit dat ze op kunnen komen voor zijn recht om zich uit te spreken een belangrijk motief om naar de stembus te gaan. Dus Wilders kiest er ook vaak voor om niet zichtbaar te zijn wanneer er zaken dienen of wanneer het over zijn bedreigingen gaat. En doet dat meestal in campagnetijd wel. Maar dat gezegd hebbend, word je wel in 2 minuten meegenomen in wat de impact is van dit soort bedreigingen op het leven van Wilders. En wat dat doet met hem en zijn omgeving. En wat ik heel krachtig vond in deze speech is dat hij zich op een bepaald moment ook gewoon persoonlijk richting die Latief wendt en zegt van je krijgt me nooit stil. Dus hij pakt, zeg maar, hij pakt in die rechtszaal de mogelijkheid om met de middelen die hij heeft terug te vechten tegen iets wat zo ingrijpend is op zijn leven. In 2 minuten. Dus de menselijkheid en het persoonlijke dus hierin. Ja, en het feit, kijk, ik bedoel, jullie heeft een punt. Wilders is natuurlijk inmiddels ook de Nestor in de Tweede Kamer. En je kunt gewoon niet ontkennen dat het een hele goede debater is. En het is dus ook een hele goede speecher. En ik vind wel dat, zeg maar, in een democratie dat we het recht hebben om te weten. Vandaag in het nieuws 41 Tweede Kamerleden worden in ieder geval bedreigd. We hebben het recht om te weten wat dat doet met Kamerleden. Mm-hmm, mm-hmm, juist. Dat is op nummer 3 Wilders. Op nummer 2, Julia, wie is het geworden? Dat is een oude bekende van ons. Dat is Dr. Jamal Bryant. Het is een pastoor uit Georgia. En hij sprak op de Mall om 60 jaar. De March on Washington en de speech. Het icoon van de speech van Martin Luther King te memoreren. Hij is een pastoor. Hij kan praten. Jurjen en ik hebben daar zoveel bewondering voor. Het is niet alleen wat hij zegt, maar ook heel erg hoe hij het zegt. Hij begint als een kabbelend bergbeekje en op een gegeven moment word je meegestroomd in een enorme, ja, wilde waterval. Ja. Okay. Maar ook de retoriek en de emotie, het is een totaalpakket. Het is fantastisch. Laten we ons even meesleuren. There has got to be an indictment. And ladies and gentlemen, 60 years later, we understand that Dr. King was right, that this is the urgency of now. And if there is an indictment, then there's got to be fingerprints. Jamal Bryant die zegt hier dat we 60 jaar naar de I Have a Dream speech van Martin Luther King, dat er een aanklacht zou moeten liggen. Hè? En als er een aanklacht ligt, dan moeten er ook vingerafdrukken zijn. Hierin, inderdaad, wat Julia ook zegt, hoog tempo waarin deze man spreekt. Hè? Hij schreeuwt ook. Op welke manier draagt dit bij aan de kracht van zo'n speech? Ja, de kracht van dit genre speeches is ritme. Ja. Ik heb een collega in Chicago en die kan dit ook. Op het moment dat een vergadering spannend wordt of mensen overtuigd moeten worden, dan zie je hem zoeken naar wat werkt. Ben ik zacht en empathisch? Ben ik opgefokt en boos? Of bouw ik langzamerhand toe naar een ritme waarin iedereen denkt, mm-hmm. En dit zit hier allemaal in deze speech. En wat daar zo mooi aan is, is dat je merkt dat het voelbaar iets doet met je lijf. Ja. Je wilt meer, je wilt meer, je wilt meer. En op het moment dat je meer krijgt, dan komt de eruptie richting de emotie die Jamal Bryant wil hebben. En ja, Julia zegt het terecht. Dit staat natuurlijk op de schouders van de meest iconische speech ooit. Mm-hmm. En in plaats van I Have a Dream heeft hij hier als leidend motief There's Got to Be an Indictment. Ja. Best een moeilijke constructie. Maar hij begint bij dat in het Amerika van nu ook presidenten aangeklaagd kunnen worden. En dat de winst is. Daar komt die indictment vandaan. En daar zweept hij ons zo langzamerhand mee naartoe tot de kern van zijn verhaal. Juist. Hij gebruikt dus alles. Het gaat over de aanklacht. Maar wat ik ook heel mooi zeg, hij noemt de naam Trump niet. Maar hij is dus in Georgia, waar hij vandaan komt, is hij aangeklaagd. En daarvoor heeft hij ook moeten zeggen hoeveel hij weegt. En hij heeft zijn vingerafdrukken moeten afgeven. En die dingen gebruikt hij dus. Hij weegt 215 pound. Maar Amerika weet nog steeds niet hoe zwaar het gewicht is van onze onderdrukking. En wat ik ook heel prachtig vind, wat hij in de speech doet, hij haalt iconische zinnen van Martin Luther King aan, maar ook van Maya Angelou. Dus and still we rise. Ja, een hele beroemde Afro-Amerikaanse dichteres. Ja, dus, maar hij is dus ook... Hij is wel inclusiever dan het toen in die tijd was. Weet je, hij heeft het ook over onze dochters de hele tijd. Maar ja, daar ben ik natuurlijk altijd een enorme sucker voor. Ja, niet voor niets van Leading Women, toch? Oké, door naar nummer 1. Daarvoor blijven we in Amerika. US Open, om precies te zijn. Daar stond voormalig First Lady Michelle Obama stil bij tennislegende Billie Jean King. En het feit dat mannen en vrouwen op het toernooi inmiddels 50 jaar hetzelfde worden betaald. Billie Jean had a choice. She could put her head down, keep winning tournament after tournament, and just accept whatever check she was given. Or she could dig deep and break serve. She could make a stand. And if you know Billie Jean, you know what she chose to do. Michelle Obama zegt hier dat oud-tennister Billie Jean King een keuze had. Ze had toernooien kunnen blijven winnen zonder iets te zeggen over hoeveel minder ze verdiende dan mannen. Of ze kon dus opstaan om en de strijd dus aangaan. En we weten allemaal welke van de twee ze koos uiteindelijk. Julia, wat maakt deze speech zo bijzonder? Nou, was het echt een taai om in tennistermen te blijven. Deze speech is niet heel veel beter, die van Jamal Bryant. Maar we hebben hem gekozen omdat er zo'n mooie parallel is naar wat er nu op in het Spaanse voetbal gaande is. Het opstaan tegen dat onrecht. Dit is een vrouw. Als je meer over haar wil weten, is The Battle of the Sexes echt een fantastisch film om nog een keer terug te gaan. En zij heeft gewoon op grote persoonlijke kosten heeft ze haar status ingezet om te vechten voor dat gelijke loon, voor gelijke prijzen geldt. En wat Michelle Obama heel mooi doet, is de parallellen met het hier en nu doen. En zeggen we zijn er nog steeds niet. En op welke plekken er allemaal het nog steeds helemaal niet normaal is dat vrouwen gelijk betaald worden in de sport. En ook hoe de sport symbool staat voor het hele leven. Ja. Dus ze doet er ook weer even een stemoproepje in. Er zitten heel veel lijntjes in ieder geval, begrijp ik. Michelle Obama die trekt de keuze van Billie Jean breder dus ook. Hè, zoals jij uitlegt, door de lessen te benoemen die wij vandaag de dag uit haar strijd kunnen trekken. Laten we er heel even naar luisteren. We can sit silently and hope that someone else fights our battles. Or we can make our own stand. We can use whatever platforms we have to speak out and fight to protect the progress we've made and level the playing field for all of our daughters and their daughters. Nou, dit is wat jij bedoelde, hè, Julia. Michelle Obama die zegt hier dat we stil kunnen blijven in de hoop dat iemand anders de strijd voor ons aangaat. Of we kunnen zelf opstaan en de weg vrijmaken voor onze dochters en de dochters die daarna komen. Jurjen, wat maakt voor jou dit onderdeel zo krachtig? Nou ja, kijk, dit is ook waarom we zitten gewoon te kijken naar wat is het effect van zo'n speech. En mij spreekt zo'n Jamal Bryant speech persoonlijk veel meer aan. Mm. Maar wat interessant is Michelle Obama zoekt de ruimte door het midden. Dus ze begint deze speech ook met een soort van charme-offensief richting de US Open en richting het publiek. Dol op tennis, ik vind dit een geweldig toernooi. Jullie hebben fantastisch werk gedaan, daar eindigt ze ook weer mee. En in de tussentijd rekt ze als het ware die ruimte in het midden maximaal op. En dat is interessant aan deze speech, want dat verhaal over gelijke behandeling of gelijke betaling, beloning, is op dit moment niet meer controversieel, maar was het wel in de tijd van Billie Jean King. Daar koppelt zij aan dat nu nog steeds vrouwen hun emancipatieruimte moeten claimen. Mm-hmm. En die ruimte voor hun dochters moeten claimen. Dat de strijd nog niet voorbij is. Exact. Alleen dat zegt ze dus, dat eindigt ze dus niet met Maya Angelou. Nee. Maar dat eindigt ze met een enorme dot suiker en stroop. En, is dit wat we noemen de sandwich-methode? Als je slecht nieuws brengt. Ja, nee dat is het zeker. En weet je, wat ik het nadeel vind van zo'n speech, is dat ik kom er daarna niet uit met het idee van, oh, hier wil ik bondgenoot van zijn. Maar wat Obama misschien bereikt heeft in deze speech, is de bondgenoten die dachten, ik ga dat stapje niet zetten, ertoe verleiden om dat stapje wel te zetten. En dat maakt hem bijzonder. Het is ook wel leuk om die naast elkaar te zien. De generatie die hierna komt en de generaties daarna, allemaal toekomstmuziek in ieder geval. Daarvan weet je pas hoe het klinkt als je het hoort. Deze maand gaat Michelle Obama in ieder geval naar huis met de felbegeerde titel van de speech van de maand. Jurje van den Berg en Julia Wouters, dank jullie wel. Graag gedaan. We can sit silently and hope that someone else fights our battles, or we can make our own stand. We